hanya kewajaran. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi yang mereka disirami darah, kemelut melanda tiada kesudahan. Kemusnahan bermaharaja lela yang lemah menjadi mangsa. Anak alam kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lelai, tak lagi keimanan menyemai bersama.